आरंभिक जीवन में ही स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अनेक व्यक्तियों ने सामाजिक उत्तरदायित्व को समझा और स्वाधीन सोच विकसित की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने अपनी ऊर्जा को रचनात्मक दिशा देने का प्रयास किया। उस समय एक पत्रकार ने यथार्थवाद को अपनाना उचित समझा और पत्रकारीय दृष्टि से घटनाओं को दर्ज किया ताकि भविष्य के लिए तथ्य सुरक्षित रह सकें। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिदृश्य में किसान की स्थिति ये है कि निर्धनता के कारण जीवन कठिन हो जाता है, विशेष रूप से यातायात की समस्या और बढ़ती भीड़भाड़ के चलते दैनिक कार्यों में बाधा आती है, जिससे असर ऐसा पड़ता है कि योजनाएं समय पर लागू नहीं हो पातीं। ऐसे में 200 रुपए जैसी सहायता भी कुछ लोगों को आकर्षित करती है और लगभग 37% आबादी पर इसका प्रभाव दिखाई देता है, जिससे स्वतंत्रता संबंधी अपेक्षाएं भी प्रभावित होती हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद प्रशासन उस योजना को कुछ समय तक चला सका था। पूर्ववर्ती शासनकाल में एक गैर कांग्रेसी सरकार द्वारा नया अधिनियम प्रस्तुत किया गया। ये अधिनियम मूल अधिनियम से भिन्न था और अंततः संसद में उत्तीर्ण हुआ। अधिनियम के इस स्वरूप के निर्धारण में प्रशासनिक अनुभव को मार्गदर्शक माना गया। इस प्रक्रिया की छाप व्यवस्था पर स्पष्ट दिखाई दी और गैर कांग्रेसी दलों के साथ साथ कुछ गैर कांग्रेसी वर्गों में इस निर्णय को लेकर अलग अलग मत उभरे। स्थिति ये है कि परिस्थितियां समय समय पर बदलती रहती हैं। पर्याप्त सहयोग मिलने पर कर्मचारी उस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से चला सके थे। यद्यपि अधिनियम 370 को लेकर पहले से ही विवाद था, फिर भी उसके निरस्तीकरण को लेकर व्यापक चर्चा हुई। अनुच्छेद से संबंधित बदलाव को कुछ लोगों ने अराजकता उपजाने वाला बताया, जबकि अन्य इसे सुधार की दिशा में कदम मानते रहे। बाद में अनुच्छेद 370 पर हुई बहस में कुछ विशेषज्ञों ने इसमें त्रुटि की ओर भी संकेत किया। राजनैतिक विमर्श में वाजपेयी का नाम एक स्तंभ की तरह लिया गया, जिनकी धाक दूर तक मानी जाती थी। एक वाक्यपटु और बेबाक नेता ने बेझिझक कहा कि स्वाधीन भारत में स्वाधीनता केवल कानून से नहीं बल्कि सामाजिक सहभागिता से सुरक्षित रहती है। उन्होंने बलिदान की भावना को व्यष्टि से समष्टि तक जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत लोगों ने अपनी तरफ से समाज के लिए बहुत कुछ नहीं अर्पण किया। कारणवश कुछ योजनाएं पूरी तरह कामयाब नहीं हुईं, फिर भी एक प्रयास चल सका था। साथ ही कुछ कार्यक्रमों को प्रधानमंत्री चला सके थे। इन प्रयासों के मूल्यांकन में लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण को महत्व दिया गया, ताकि भविष्य में बेहतर मार्गदर्शन संभव हो सके।